سورۃ الدہر مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 31 آیات ہیں. اگرچہ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے. بعض کہتے ہیں کہ آخری 10 آیات مکی ہیں، باقی سب مدنی ہیں، لیکن الفاظ، اسلوب اور مضمون یہی بتاتا ہے کی صورت مکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور سورت الدہر پڑھا کرتے تھے. یہ سورت پچھلی سورت کی مصنح ہے. پچھلی سورت کا اختتام آپ دیکھیے، انسان کی تخلیق کے ذکر پر ہوا، اور سورت الدہر کے شروع میں پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. سورت القیامہ میں جس موضوع پر بات ختم ہوئی، الدہر میں اسی سے آغاز ہو رہا ہے، اسی سے ابتدا ہو رہی ہے. سورت القیامہ میں قیامت کی دلیل انسان کے اندر نفس لوامہ کے وجود سے پیش کی گئی، اور اس سورت میں ابتدا میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ودیعت فرمائی ہے، اس کو اچھے برے کی پہچان کی جو صلاحیت بخشی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آنا چاہیے جب اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کی جزا ملے اور برا کرنے والوں کو ان کی سزا ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ حل استفہام کے لیے ہوتا ہے، یعنی سوال کے لیے. اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں حل کا معنی قد سے کیا ہے، یعنی تحقیق یا یقیناً، لیکن عربی میں عام طور پر حل قد کے معنی میں آتا نہیں. حل سوال کے لیے ہے، اور سوال ہی اس آیت کی بہترین تفسیر ہے. اگر اس کا ترجمہ سوال ہی کے انداز میں کیا جائے تو بات بہتر طور پر سمجھ آتی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا آیا ہے انسان پر زمانے کا ایک وقت؟ یہاں پر زمانے کے لیے لفظ الدهر استعمال ہوا ہے. اس سورت کا نام بھی الدهر ہے، جبکہ بعض روایات میں اس سورت کا نام الانسان اور ایک اور روایت میں الابرار بھی بتایا گیا ہے. 29 سپارے میں ہی ایک سورت سورت الجن کے نام سے ہے، اور یہ سورت الانسان کے نام سے. اللہ تعالیٰ نے عدل کیا ہے. بہرحال دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ، کائنات، مدت عالم. جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک کا وقت. ابن الفارس کہتے ہیں کہ دہر میں غلبے اور قہر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور دہر کا یہ عالم اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر استراراً گزرتا ہے، یعنی ہر شخص پر لازماً وقت گزرتا ہے. کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، کوئی موڑنا چاہے تو موڑ نہیں سکتا، کوئی ٹھہرانا چاہے ٹھہرا نہیں سکتا، کوئی پکڑنا چاہے پکڑ نہیں سکتا. تو اس لیے دہر کے اندر ایک طرح سے غلبے اور قہر کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ وقت غالب ہے. اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دہر کا تعلق مشیت الہی سے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسب الدہر فإن اللہ هو الدہر، کہ زمانے کو یا دہر کو گالی نہ دو، کیونکہ اللہ تعالی وہی دہر ہے. اور اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت یا زمانہ گزر چکا ہے جب انسان کوئی چیز نہ تھا. اب یہاں انسان کو اگر الانسان کے معنی میں لیا جائے کسی خاص انسان کے، تو مراد آدم علیہ السلام ہوں گے، اور اگر الانسان سے مراد بنی نوع انسان لی جائے، یعنی تمام انسان، تو بھی معنی کیا ہوگا کہ بنی نوع انسان پر، تمام کے تمام انسانوں پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب ان کا کوئی وجود نہ تھا. اس میں زمین کی تخلیق ہو چکی تھی، آسمانوں کی، بہت سی مخلوقات کی، ملائکہ بھی تھے، جنات بھی تھے، جنت جہنم بھی تھی، بہت کچھ تھا، لیکن کون نہیں تھا؟ انسان نہیں تھا. تو انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسان سے سوال کیا جا رہا ہے، اس کا شعور بیدار کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے وجود پر شکر ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، کیا تو جانتا نہیں کہ تجھ پر زمانے کا ایک لامتناہی وقت، ایک لمبا عرصہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اس کائنات کے اندر تمہارا کوئی نام نشان نہ تھا، تمہاری تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. اور اگر اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے معنی میں لیا جائے تو بھی آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مٹی کے بھی کئی درجے بتائے گئے نا، تراب اور پھر تین اور مختلف اور اس کے جو سٹیجز بتائی گئی جو قرآن پاک میں آتی. یعنی انسان مٹی سے بنا، لیکن جب اس کا یہ وجود مٹی تھا یا مٹی میں ملا ہوا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان کا وجود اس سے تخلیق پائے گا. تو گویا انسان پر ایک طویل وقت ایسا گزرا ہے جب اس کی تخلیق نہ ہوئی تھی، اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، پھر کتنے ہی اطوار اور کتنے ہی ادوار اس پہ گزرے جب وہ وجود میں آیا، جب اس کو یہ صلاحیت ملی کہ وہ بطور انسان کے پوری کائنات میں اللہ کا نمائندہ ہو اور افضل المخلوقات ہو. یعنی انسان کو آج تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت قابل قدر، قابل احترام مرتبہ دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، لیکن اس عزت بخشنے سے پہلے، اس وجود کے عطا کرنے سے پہلے انسان کہاں تھا؟ کسی کو نہیں معلوم، کسی قابل ذکر حالت میں بھی نہ تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو دیکھ کر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مثلاً کو بہت بڑا درخت دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف، پھر اس درخت سے کوئی فرنیچر بنتا ہے تو فرنیچر کو دیکھ کے کوئی کہے تو معلوم ہے کس درخت سے بنا ہے فرنیچر، وہ جو بہت بڑا فلاں جگہ پر درخت تھا. تو گویا فرنیچر فرنیچر بننے سے پہلے بھی ایک خوبصورت درخت کی شکل میں کہیں موجود تھا، لیکن انسان انسان بننے سے پہلے کسی قابل ذکر، قابل نام حالت میں نہ تھا، عدم میں تھا، کوئی اس کا وجود نہ تھا. اور پھر اگر انسان سے مراد ہر انسان لیا جائے، میں اور آپ لیے جائیں، تو اپنے اپنے ڈیٹ آف برتھ یاد کر لیجئے اور اس سے ایک سال پیچھے چلے جائیے صرف. یعنی اپنی ڈیٹ آف برتھ، مثلا اگر آپ دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، فار ایگزامپل 1970 میں، تو آپ 1969 کو لے لیجئے. دسمبر 1969 میں آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ کہاں تھا آپ کا وجود؟ کیا تھا آپ کا نام؟ کس کی یادوں میں تھے آپ؟ کس کی آنکھوں کا تارہ تھے؟ کچھ بھی نہیں. تو ہر اعتبار سے، بنی نو انسان کے اعتبار سے، آدم علیہ السلام کے اعتبار سے، اور پھر میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے اعتبار سے، بطور انسان کے، جب تک ہم اس وجود میں نہیں آئے، ہمارا کوئی نام نہ تھا، ہمارا کوئی ذکر بھی نہ تھا. اور مثلاً آپ میں سے جن کی ابھی اولاد نہیں ہوئی اور آئندہ ہونے والی ہے شادی کے بعد، وہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہوگا ان کا؟ کیا شکل ہوگی ان کی؟ کیا رنگ ہوگا ان کا؟ کچھ بھی نہیں پتا. کیا آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اس وقت؟ کیا ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں. یعنی کتنی مزہ خیز بات ہوگی اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز کا نام لے جو ہے ہی نہیں، ابھی کسی بھی طرح وجود میں نہیں. تو انسان کو احساس دلانا مقصود ہے کہ اے انسان، تو کیا چیز تھا؟ تو کچھ بھی نہیں تھا. آج جو تو بڑی چیز بنتا ہے، سرکشی دکھاتا ہے، خود سری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے مقابل آتا ہے، بڑی بڑی باتیں بناتا ہے، تو تھا کہاں؟ تو تھا کون؟ تو قابل ذکر چیز بھی نہ تھا، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہ تھی. اور پھر آپ دیکھیے اگر اس کو اطوار کے ساتھ ملا کر کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تو ان اطوار میں بھی انسان کا کیا نام ہوتا ہے؟ مثلا انسان، چلے مٹی سے اگر سب پیدا ہوئے ہیں، انسان غذا سے پہلے زمین میں تھا، جب غذا کی شکل میں والدین کے جسم میں آیا اور پھر اس سے نطفہ بنا تو اس نطفے کا کیا نام تھا؟ پھر علقہ بنا تو اس علقہ کا کیا نام تھا؟ اس کو کون پہچانتا تھا؟ نطفہ کی حالت میں اس کا کیا ذکر تھا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریگنینسی کے ابتدائی دور میں مائیں ذکر کرنا پسند نہیں کرتی، ویسے بھی چھپی ہوئی ہوتی پریگنینسی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو عموماً لوگ بتانا بھی اچھا نہیں سمجھتے، ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. یا برسر عام چلیں، چند خاص لوگوں میں ذکر ہو بھی جائے تو برسر عام کسی سے ذکر کرنا پسند بھی نہیں کیا جاتا، مایوس سمجھا جاتا ہے کہ ابھی کوئی چیز وجود میں تو آئی نہیں اور یہ پہلے سے ہی لمبی چوڑی باتیں کرنا شروع ہو گئے. امبیرسنگ ہوتی ہے نا گفتگو اس چیز کے بارے میں جو وجود میں ہی نہیں ابھی آئی ہے، اس کا کوئی شکل ہی نہیں، نام ہی نہیں، کوئی حجم ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور پھر جب تک انسان پیدا نہیں ہوتا، بعض لوگ نام رکھتے بھی ہیں تو کیا رکھتے ہیں، اچھا تین چار نام رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ رکھیں گے یہ رکھیں. اب یہ بھی اب باتیں ہونے لگی ہیں جب الٹرا ساؤنڈ سے کچھ تھوڑی بہت شدھ بدھ ہو جاتی ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اس سے پہلے تو کوئی اتنی بات بھی نہیں کرتا تھا کہ جب پیدا ہوگا پھر دیکھا جائے گا. تو ہر انسان اپنے اپنے بارے میں سوچے، اور جب دل میں اپنی بڑائی کا خیال بھی گزرے تو فوراً سوچے کہ میں کہاں تھا فلاں سال سے پہلے، کہیں بھی نہیں تھا. اور پھر نہ ہونے سے ہونے میں آ جانا، وجود مل جانا، اور پھر حیرت انگیز وجود ملنا، اتنی صلاحیتیں مل جانا، اتنی طاقتیں مل جانا، طرح طرح کے جذبات، خوشی، غم، غصہ، رنج، اظہار حسرت، گلے، شکوے، یہ سب کچھ انسان پھر وجود میں آنے کے بعد کرنے شروع کر دیتا ہے. تو اے انسان، تو کیا چیز ہے؟ تو کیا تھا؟ پانی، کیچڑ، مٹی کے اندر رینگنے والی ایک حقیر مخلوق، پھر اللہ نے مختلف مرحلوں سے گزار کر اسے آدم بنایا، پھر آدم کی پشت در پشت، پشت در پشت، نسل در نسل تو وجود میں آیا، اپنے مقام پر، اپنے موقع پر، اپنی جگہ پر. تو یہ ساری بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان کو احساس دلایا جا سکے اللہ کی نعمت کا، تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہم کو نظر نہیں آتا نا، اس لیے انسان مزے سے اس کو جھٹلا دیتا ہے، میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہوگا. بہت سے دہریے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کو تو تم جھٹلاتے ہو، ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنے آپ کو تو نہیں جھٹلاتے ہو نا. اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم کہاں تھے اس سے پہلے، آج سے 40 سال، 50 سال، 100 سال پہلے تم کہاں تھے؟ اور یہ سب کچھ کیا خود سے خود بن گیا؟ تمہیں کسی نے نہیں پیدا کیا؟ اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ پیدا نہ کیے جا سکو گے، مٹی میں مل جاؤ گے؟ تم پہلے کس میں ملے ہوئے تھے؟ پہلے کہاں سے اگے ہو؟ پہلے کہاں سے آئے ہو؟ مرنے کے بعد تو پھر بھی انسان کی کچھ ہڈیاں، کوئی ذرات ایک جگہ کسی قبر میں ہوتے ہی ہیں، لیکن پیدا ہونے سے پہلے تو معاملہ اس سے بھی دور کا تھا. ٹھیک ہے نا، مثلاً ایک بچہ جو آج سے 2 سال بعد پیدا ہوگا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس کا جسم کہاں ہے؟ ڈھونڈ لائیے زمین میں سے، کہیں کہیں سے بھی نہیں نکال کے لا سکتے. کوئی ہے کہیں اس کی قبر؟ ہے کوئی ایک جگہ جہاں سے وہ نکلے گا؟ نہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں کی غذاؤں سے وہ لاکھوں اربوں جرثوموں میں سے ایک جرثومہ نکلے گا جس سے وہ پیدا ہوگا. آج اگر تمہارا کوئی نام و نشان نہیں، پھر بھی تم پیدا ہو گئے، تو کل جب مر جاؤ گے اور یہی جسم دوبارہ زمین میں گھلے گا، مٹی بنے گا، تو آخر اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ نہ پیدا کرے، اور کیوں مشکل ہے کہ وہ قیامت کا دن پھر نہ لائے؟ اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ سورۃ الدہر کا مرکزی مضمون وہی ہے جو سورۃ القیامہ کا ہے. قیامت کا وجود برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا اس کو، اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، نہیں ایسا نہیں. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تمہیں ختم نہیں ہونا، تمہیں مر کے مٹی نہیں ہو جانا، دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور تم سے پوچھا جانا ہے، اور تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے یہ تو سوچو بھی مت، یہ تو تصور میں بھی نہ لاؤ کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، جیسے سورۃ الملک میں گزرا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، تو یہاں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ٹھیک ہے انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا کوئی نام نہ تھا، لیکن ہم نے اس کو بنایا ہے، اور بنانے میں من نطفتن امشاجن، مخلوط نطفے سے، یعنی صرف نطفے سے نہیں بلکہ نطفہ مخلوط سے، امشاج، میم شین جیم سے، اس کا واحد مشیج بھی آتا ہے، ملی جلی اور مخلوط چیز، مراد ہے مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا، اور ان کا پھر مختلف اطوار سے گزرنا، اور اس میں مرد کا سپرم اور عورت کا اووم یعنی ایگ جو ہے وہ مراد ہے نطفہ امشاج سے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک 7ویں صدی عیسوی میں اترا، اب کون سی صدی عیسوی ہے؟ 21ویں۔ اس وقت ساری دنیا میں کسی کو بھی اس حقیقت کا نہیں پتا تھا کہ انسان نطفہ امشاج سے بنا ہے، مخلوط نطفے سے بنا ہے، نو ون نیو، انسان کی اصلیت اور حقیقت کے بارے میں کوئی نہ جانتا تھا، پوری دنیا میں کسی کو خبر نہ تھی کہ کس طرح یہ خوردبینی اجزاء باہم مل کر انسان بناتے ہیں۔ 1500 سال پہلے قرآن نے پہلی دفعہ نطفہ امشاج کا کانسیپٹ پیش کیا، جس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، کہ ہم اس کو آزمائیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اس کو آزمائے، اس کا امتحان لے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو گویا انسان کو یہ وجود کیوں بخشا گیا ہے؟ کہ اس کا امتحان لیا جائے کہ اب یہ وجود پا کر کرتا کیا ہے، اور اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیعًا بصیرًا بنایا ہے، فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ یہاں جو لفظ نبتلی ہی استعمال ہوا ہے، تو ابتلا کے معنی ہوتے ہیں آزمانا، جانچنا، پرکھنا۔ انسان کی آزمائش اور جانچ پرکھ دو مرحلوں پہ ہوتی، پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہوتا ہے کہ بچہ کس سٹیج سے کس پر پہنچ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بھی تخلیق کرنے والا اپنی تخلیق کو دوران تخلیق الٹا پلٹا کے دیکھتا رہتا ہے، اس کی جانچ پرکھ کرتا رہتا ہے کہ کس سٹیج پہ پہنچی، کہاں تک بنی، کیسے بنی۔ مثلاً ایک عمارت جب تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی اس کی انسپیکشن ہوتی، جانچ ہوتی ہوتی ہے نا، تو بالکل اسی طرح نطفہ امشاج کی بھی جانچ پرکھ ہوتی رہتی ہے، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اس سٹیج کو پار کر گیا، اب اس پہ پہنچ گیا، اب اس کو ڈیلیور ہو جانا چاہیے، اور وہ وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ جس مرضی ڈاکٹر سے جا کے پوچھے کوئی آپ کو صحیح جواب نہیں دے گا۔ تو ایک اس کی جانچ پرکھ رحم مادر میں، دوران تخلیق اللہ تعالیٰ اس کو جانچتے رہتے ہیں، چاہتے ہیں تو مکمل کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو ادھورا ہی ختم کر دیتے ہیں، جو اس کی مرضی کرے، چاہے تو سننے دیکھنے کی صلاحیت دے، چاہے تو نہ دے۔ اور پھر پیدا ہونے کے بعد دوبارہ جانچ پرکھ ہوتی ہے، اور کیسی کیسی ہوتی ہے، جیسے کل آپ نے ولید بن مغیرہ کی صفات دیکھی کیسے بیان ہوئی۔ ہم تو اعمال نامے کی جب بات کرتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ ہاں وہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کے جیسے بس بے حس سے فرشتے مشینوں کی طرح بیٹھ کے ہماری بولی لکھ رہے ہیں، گفتگو لکھ رہے ہیں۔ نہیں، وہاں صرف بولی نہیں لکھی جا رہی، وہاں تو ایک ایک ادا اور ایک ایک اشارہ کہ یہ انگلی جا کدھر رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے، جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا، بات مسکرا کے کی تو کیوں کی؟ مانی خیز مسکراہٹ تھی یا مسنون مسکراہٹ تھی؟ ابرو اٹھے تو کیوں اٹھے؟ اشارہ کیا کسی کو تو کیوں کیا؟ وہاں پہ یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. کس سٹائل سے کوئی بولا؟ کبھی ہم نے اپنے سٹائل پہ غور کیا؟ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھا کریں اپنے آپ کو کہ آپ غصے سے کس طرح بولتے ہیں؟ آپ کسی کے ساتھ ایک سمپل بات کرتے ہوئے بھی شکل کیسی بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا نا, اس لیے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم بولتے ہوئے لگ کیسے رہے ہیں اور دوسرے اس سے کیا تاثر قبول کر رہے ہیں. ویسے تو سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا ہے, مراۃ المومن. ایک مومن دوسرے کے لیے ایسے جیسے آئینہ ہو کہ اس کو اس کی پوری تصویر دکھا دیتا ہے اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہو. ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے اتنی خیرخواہی ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے بات کے سٹائل میں کوئی ناگوار چیز ہے تو اس کو آگاہ کرنا چاہیے. اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک دوسرے کی بہت بڑی خیرخواہی ہوگی. بعض لوگ گفتگو کرتے وقت ایسے ایسے اشارے, ایسی ایسی حرکتیں, ایسے ایسے پوسچر, ایسے ایسے جھٹکے سر کو دیں گے, ہاتھوں کو دیں گے, پوری باڈی لینگویج کہ دوسروں کے اوپر سخت گراں گزر رہی ہوگی, انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی بد اخلاقی میں شامل ہو رہی ہوگی, لیکن اس بیچارے کو خود خبر ہی نہیں ہوگی. تو ایسے میں یہ جو دوستی ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے, اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے, دوست کا دوست پر حق ہے کہ وہ دوسرے کو ایسی خامیاں لازمن بتائے اور جو بتائے اس سے ناراض نہ ہو, اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کا ایک عیب دور کرنے کی کوشش کی, آپ کے اندر سے ایک ناگوار چیز ہٹائی. آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر کسی کے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہو اور کوئی ہٹا دے تو اس کے لیے بھی دعا ہے. تو اگر کوئی شخص ہمارے چہرے پہ لگی ہوئی کالک کو صاف کر دے, کوئی چھلکا لگا ہوا ہٹا دے, یا کسی بھی قسم کی کوئی ناگوار چیز, تو ہم دل میں شکر گزارتے ہیں, شکر اس نے مجھے بتا دیا, میں تو سب کے سامنے پتہ نہیں کیا لگتا. اگرچہ وقتی طور پہ تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے کہ میں ایسے لگ رہا تھا, لیکن کچھ سٹائلز اور انداز ایسے ہوتے ہیں جو سال ہر سال انسان کو سخت نقصان دیتے ہیں, لیکن کوئی شخص ضرورت نہیں کرتا کہ آگے بڑھ کے دوسرے کو بتا دے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی بھی جانچ پرکھ ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا نام اعمال محض ہماری اچھی باتوں, وزنی دلائل, خوبصورت تقریروں, بڑے بڑے اس میں کوٹیشنز اور احادیث اور آیات کے جڑاؤں کے ساتھ ہی گفتگو خوبصورت نہیں بنا کرتی. جب تک آپ کے سٹائل میں خوبصورتی نہ ہو, آپ کا انداز دل موہ لینے والا نہ ہو, اور یہ عاجزی کے سوا آ ہی نہیں سکتا, جب تک دل میں نہ آئے رویے اور سٹائل میں نہیں آ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو یہی انداز نظر آئیں گے, اور لوگوں کے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کی بہت بڑی وجہ یہی تھی. طفیل بن عمرو الدوسی کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. میرا جی چاہتا آئندہ سال کورس کا حصہ بنا دوں ان کتابوں کو تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے امتحان دیں تو یہ ان کے دماغوں میں راسخ ہو. ویسے نہیں آپ اتنے اچھے کے پڑھے کچھ. بہرحال طفیل بن عمرو الدوسی جو ہیں وہ جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو اتنا دلچسپ انداز سے ڈسکرائب کیا ہوا کہ کس کس طرح کفار ان کو بھٹکاتے ہیں. اس شخص کے پاس نہ جانا, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے, اس نے گھروں میں پھوٹ ڈال دیے, یہ ایسے کرتا ویسے کرتا, ویسے. اتنے کان بھرے گئے ان کے کہ انہوں نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا, تھان لیا, میں تو کبھی اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی. اور پھر جب وہ طواف کرنے کے لیے گئے تو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھی کہ اس شخص کی آواز میرے کان میں نہ پڑے. اور طواف کر رہے تھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹائل تھا, جو گفتگو کرنے کا انداز تھا, وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کانوں پہ تو انگلیاں تھیں, اب آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے تھے. تو وہ دیکھ کر اٹریکٹ ہو گئے کہ یہ شخص بہت خوبصورت انداز ہے, ایسا انداز تو کسی کا ہے ہی نہیں. خود بخود قدم اٹھ گئے ان کی طرف اور کہا کہ مجھے اپنے کلام میں سے کچھ بتائیے. تو آپ نے قل ہو اللہ اور موعظتین پڑھ کے سنائی. تو فیل کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے ایسا خوبصورت کلام کبھی سنا ہی نہ تھا, کیونکہ وہ خود بھی کلام کے بہت ماہر تھے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے نا, یہ پڑھے لکھے اور بہت انٹلیکچوئلز میں سے تھے اور سمجھتے تھے اچھے برے کو. اسی لیے ان میں سے جو مان گئے وہ بہت بڑے کارنامے کر گئے, اور جو نہیں مانے وہ آخر دم تک تکبر پہ اڑے رہے نا, ان کے صرف تکبر نے ان کو گرایا, جیسے ابو جہل ابو لہب ہے. اس واقعے کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ دین کی تبلیغ میں ظاہری شخصیت بھی کس قدر کاؤنٹ کرتی ہے، کتنی مؤثر ہو سکتی ہے کہ آپ کے مسکرانے میں کوئی طنز نہ ہو، خواہ آپ کتنی ہی ناگوار چیز دیکھیں، آپ کی گفتگو میں ایسی چیز نہ ہو، آپ کے جو بات کرتے وقت ہاتھوں کے اشارے ہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت انگلیاں اٹھا اٹھا کے آپ جھٹکے کہ دوسرا شخص پریشان ہو جائے، اور ہم تو عادتاً کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایمانداری کے ساتھ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے ساتھ کریں، اور پھر خود سے پوچھیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، اور اگر وہاں اپنے سے چھپا جائیں گے تو جو شخص اپنے کو آئینہ نہ دکھا سکے پھر وہ سب کے سامنے رسوا ہوتا ہے، پھر دوسرے دلوں میں تو رکھتے ہیں بتاتا کوئی نہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے سمیت میرے، ہر ایک کو اپنا آپ ریوائز کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نفس اللوامہ ایسا الارم ہے جو ہر ایک کے اندر بجتا ہے، ٹھیک نہیں کیا تم نے، وہیں سے استغفار شروع کر دے اور آئندہ اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں تو اپنے انداز بھی دل لبھانے والے کریں، اللہ کی خاطر، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ورنہ تو ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کیونکہ ایک دائی جو ہے کہیں جاتا ہوا، کہیں سے گزرتا ہوا، ایک ہوا کا جھونکا ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک مسکراہٹ، اس کا ایک سلام، اس کا ایک نرم انداز، اس کی گفتگو میں عاجزی، مشکل سے مشکل وقت پہ، سخت سے سخت آرگیومنٹ پہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ کیونکہ عام حالات میں تو ہم کیا کرتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہی کہیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے ہم ایک دم سخت ہو جاتے ہیں، ایک دم لکڑی کی طرح اکڑ جاتے ہیں، سارا کام خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اصل امتحان ہے ہی یہ، جو نبتلی ہی کا معاملہ ہے نا، یہ جو آزمائش ہے، یہ ان یوزول حالات میں ہے جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہا، جب کوئی آپ کی بات نہ مان رہا ہو، جب کوئی آپ کی بات نہ سن رہا ہو۔ تو سنوانے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا کہ پریشر ڈال کے سنوایا جائے، کسی کو زور زبردستی سے منوایا جائے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ چپ ہو جائے، لیکن اپنے دل میں جو گرہ باندھے گا آپ کے خلاف، اپنے دل میں جو نفرت لے کے جائے گا، وہ شاید آپ کو دن لگ جائے پھر مٹانے کے لیے۔ اور ایک تھوڑا سا صبر اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا بڑے بڑے مسائل کو حل کر دے گا۔ صبر تلخ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور پھر بھی پھسلتے رہتے ہیں، ہم سب پھسلتے ہیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے نا، جو ہی پھسلے تو پھر اس کے تدارک کی بھی کوشش کرے، تب آگے بڑھیں گے، ورنہ پھسل کے جو نیچے گرتے ہیں نا تو واپس جانے پہ ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو۔ تو کبھی کبھی پھسلنے کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر روز ہی پھسلنا شروع کر دیں تو پھر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، جب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کو وجود بخشا، صلاحیتیں بخشی، فجعلناہ سمیعاً بصیراً، اور یہ ساری صلاحیتیں کس لیے بخشی گئیں، انسان کی آزمائش ہو کہ انسان سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، سمیعاً بصیراً ہے نا، اور پھر بہیو کس طرح کرتا ہے، معاملہ کیسے کرتا ہے، کیا رد عمل شو کرتا ہے۔ فجعلناہ سمیعاً بصیراً، تو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، یعنی سماعت اور بصارت کی قوتیں عطا ہی اس لیے کی تاکہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے، دیکھ کے پہچان سکے، سن کے پہچان سکے، اور دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر سکے،